حج کے مہینے ہیں. حج کے مہینوں سے ایک بڑا گہرا تعلق حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مختصراً اس لیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد تازہ ہو اور جن جگہوں کی ان سے وابستگی ان کا ہم نے تذکرہ کیا, جس میں زمزم شریف, صفا و مروہ, حجر اسود اور کعبۃ اللہ کی تعمیر, اس قسم کے مسائل. آخری میں ہم نے یاد کیا یہ واقع قربانی کس طریقے سے رونما ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قربانی کرنا اور ان کے صاحب زادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قربان ہونا دونوں اپنے دربار میں قبول فرما کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی رضا اور لحاظ کی سند دے دی اور فرما وہ نا دینا ہو ایا ابراہیم قد صدقت رؤیا, ہم نے ندا کی کہے ابراہیم علیہ السلام و سلام تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی قربانی کرنے اور ہونے کو اپنے دربار میں قبول فرمایا. آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی حج کر لے, حج کے تمام معاملات سے فراغت کے بعد ہر آدمی بیت اللہ شریف کے طواف کے بعد اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں حاضری دے. تو اب تک تو ہم جن مسائل کا تذکرہ کرتے رہے ان کا تعلق مکہ مکرمہ, ابراہیم علیہ السلام کے شہر اور کعبۃ اللہ سے متعلق ہیں. آج ہم مختصراً دیار رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں. ہر حاجی حج کے بعد میں مدینہ منورہ حاضر ہوتا ہے, بلکہ اس کو عام سہے معنی میں یوں کہا جائے کہ مدینہ منورہ حاضری دے کر حج مبرور کی سند لے کر اپنے وطن واپس پہنچتا ہے. اس میں اہل سنت کا مذہب کیا ہے اس کو توجہ سے سنیے. علماء فرماتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری ضروری ہے. اہل سنت و جماعت کے بہت ہی مشہور اور معروف تاجدار, اپنے زمانے کے محدث مفسر اور بے بدل امام شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی, ہم اہل سنت کا مذہب یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک حج بیت اللہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار کی حاضری محض مباح یا جائز یا مستحب نہیں, بلکہ فرماتے ہیں کہ جو دلائل ہم تک پہنچے احادیث مقدسہ, تو حق یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے مزار پر انوار کی حاضری قریب با واجب ہے, یعنی واجب کے قریب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار کی حاضری. جو حضور کے مزار پر انوار پر حاضر ہوا اس کے فضائل کیا ہیں, اس کے مناقب کیا ہیں, ایک بار اور کوئی معاملہ مانی نہ ہو, جان کر کے جو حضور کے مزار پر حاضری نہ دے وہ کتنی رحمتوں کتنی شفقتوں سے محروم ہے, اس کا ذکر ہم انشاءاللہ بعد میں کریں. تو وہاں حاضر ہونا ہمارا مذہب یہ ہے کہ قریب با واجب ہے. ایک بات, اکابر علماء نے اسے جائز رکھا کہ یہ بھی اسی زمرے میں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار کی زیارت کریں اور حاضری دے. مثلا اگر کوئی آدمی اس طریقے سے حج کرنے جائے کہ پہلے مدینہ منورہ پڑھا ہو, جیسے بعض ممالک ایسے ہیں, کہ اس نے پہلے مدینہ منورہ پڑھا، مدینہ منورہ کے راستے سے حج کرنے کا وہ فرماتی یہ بھی جائز ہے کہ پہلے مدینہ منورہ حاضری سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اس کے بعد میں حج کر لے اور حج کرنے کے بعد اپنے وطن چلا جائے، تو وہ بھی اسی زمرے میں آ جاتا کہ گویا اس نے حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری دی، یعنی پہلے ہو یا بعد میں، کوئی شخص اسے ضروری نہ جانے۔ مثال کے طور پر بلبوں نے یہ فتویٰ دیا کہ حضور علیہ السلام کی طرف آمدن جان کر کے ارادہ کر کے حاضری دینا یہ جائز نہیں، بلکہ کہتے ہیں یہ معصیت کا سفر ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام و سلام نے تین جگہ کی حاضری کو فرمایا کہ آمدن اور ارادے سے ان تینوں جگہ جانا جائز ہے، کیونکہ کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں آمدن اور ارادہ کر کے جانا جائز ہو۔ مثلا ایک حدیث شریف نے فرمایا حرم شریف یعنی کعبۃ اللہ، مسجد حرام کی زیارت کے لیے آمدن جان کر ارادتاً سفر کرنا یہ جائز، ایک بات۔ اسی طریقے سے بیت المقدس مسجد اقصا جہاں بھی آمدن ارادے سے سفر کرنا یہ بھی جائز۔ اور فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار کی طرف نہیں بلکہ مسجد نبوی کا ارادہ کر کے سفر کرنا تاکہ مسجد نبوی میں حاضری ہو جائے اور وہاں حاضر ہو کر نماز پڑھے یہ بھی جائز، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس نے حضور علیہ السلام کے مزار اور آپ کی قبر انور کی زیارت کے لیے سفر کیا تو یہ معصیت کا سفر ہوگا۔ اس کو اس طریقے سے ان احمقوں نے بیان کیا، اپنے زمانے کی عظیم پروفیسر، عظیم مورخ اور عظیم سیرت نگار حضرت علامہ مولانا نور مصطفیٰ توکلی رحمۃ اللہ تعالی، جن کا تعلق لاہور سے تھا، بڑی مارکات العرا اپنی کتاب سیرت رسول عربی اور بھی پبلشر نے چھاپی اور پاکستان کی معروف کمپنی تاج کمپنی نے بھی اسے قبا کیا۔ ہمارے پاس جو مطبوعہ ہے وہ تاج کمپنی کا۔ علامہ نور بس توکلی رحمۃ اللہ تعالی اس معاملے پر جو حضور کے مزار پر حاضری کو ممنوع کرتے ہیں ان کا تعاقب کیا، ان کا تعاقب کرتے ہوئے علامہ نور بس توکلی رحمۃ اللہ تعالی ابن تیمیہ کا تعاقب کیا، اور مصر کے بہت بڑے مورخ ہیں علامہ کوثری کے حوالے سے لکھا کہ ابن تیمیہ یہ فتویٰ دیتا اور یہ کہتا کہ کوئی شخص حضور کی زیارت کے لیے اگر سفر کرے تو یہ سفر معصیت کا سفر ہے، یعنی یہ گناہ گار ہوگا۔ اس کے بعد علامہ کوثری کے حوالے سے لکھا کہ ابن تیمیہ سے جب یہ کہا گیا کہ بھائی تم کیسے ہو کہ آدمی کا ارادتاً سفر کرنا یہ اگر معصیت کا سفر ہے، تو ابن تیمیہ کہا آپ نے یہ حدیث نہیں پڑھی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گویا روزانہ 70,000 صبح اور 70,000 شام فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، اور جو صبح آئے وہ عصر کی نماز تک حضور کے مزار پر انوار پر درود و سلام کا نذرانہ پڑھتی اور نذرانہ بھیجتی، اور اس کے بعد میں عصر کی نماز میں یہ تبدیل ہو جاتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد ایک اور جماعت آتی ہے، یہ جماعت آنے کے بعد یہ صبح تک رہتی ہے، اور یہ 70,000 دو وقت میں فرشتے آن کر حضور کے مزار پر انوار پر حاضری دیتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے 70,000 اور 70,000 گویا 1,40,000 فرشتے روزانہ حضور کی بارگاہ میں آن کر صلاۃ و سلام عرض کرتے، اور فرمایا گیا شرائع حدیث نے بہت کچھ لکھا۔ آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اتنے فرشتے کہ جو 1,40,000 روز صبح اور شام بدلتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ ہے اور مطلب ان کی باری نہیں آتی. اور بہت تفریحات ہیں جس وقت میں لینا چاہتا ہوں. انسان آپ دیکھیں دنیا میں کتنے کل عرب انسان, کہا گیا کہ انسان سے 10 گنا سے زیادہ جنات, یعنی جنات کی جو کثرت ہے وہ انسانوں سے زیادہ, اور فرما اس سے کئی ہزار گنا فرشتے ہیں جو جنات سے بھی بہت زیادہ ہیں, اور ان فرشتوں کا اس سے اندازہ لگائیے کہ 140,000 روز آئے وہ درود و سلام کا نذرانہ پڑھ کے چلے جائیں تو قیامت تک ان کی باری نہیں آتی. مسلمان خصوصاً حضور کے غلام کو اپنی قسمت پر رش کرنا چاہیے. اگر ہم ایک مرتبہ بھی حج کرنے گئے کم سے کم 10-12 دن تو مدینہ شریف میں ملتے. جب کوئی آدمی ایک مرتبہ عمرہ کرنے جا بھائی 7-8 دن 10 یا 15 دن تو مدینہ منورہ میں رہ سکتا, یہ وہ شرط ہے حضور کے غلاموں کو جو فرشتوں کو بھی حاصل نہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں, فرشتوں کی طرف اشارہ کرتے کہ معصوموں کو سہ عمر بھر میں ایک بار بار اور حاضی پڑے رہے تو سلام عمر بھر کی ہے. فرشتوں کو تو پوری عمر میں ایک بار حاضری مدینہ منورہ, اور ہمارا آپ جیسا آتی اگر اسباب اجازت دے ماحول اور حالات اجازت دے تو ساری زندگی حضور کے مزار پر پڑا رہے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں. یہ وہ شرط ہے جو فرشتوں کو بھی حاصل ہے. ابن تیمیہ سے کہا جناب جی بتائیے آپ کو کہتے انسانوں کا سفر ادھر جائز نہیں یہاں پہ فرشتے جاتے, تو ابن تیمیہ اپنی سپنے میں اتنا اندھا ہو گیا کہ وہ کہنے لگا جو فرشتے جاتے حضور کے مزار پر انوار پر روزانہ درود و سلام پڑھنے یہ بھی معصیت کرتے, یعنی یہ بھی گناہ کا سفر کرتے. اس سے اندازہ لگائیے کہ جو آدمی آنکھ کا اندھا ہو جائے وہ دماغ کا بھی اندھا ہو جاتا, وہ دل کا بھی اندھا ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی اندھگی سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے. اب آئیے اہل سنت و جماعت کے دلائل. آپ جانتے وقت بہت کم ہوتا اور اسی لیے مجھے اپنی گفتگو مکمل کرنی ہوتی. سب سے پہلے اہل سنت و جماعت کا سب سے بڑا استدلال قرآن مجید فرقان حمید, ایک ایک حرف اس کو سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤوک, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں. کیا مطلب جانوں پر ظلم کرنا؟ یعنی معصیت میں پڑے رہنا, گناہ کرنا, سیاہ کاری میں رہنا, بدکاری میں رہنا. یعنی یہ کہ جب ایسے گناہگار سیاہکار بیکار جناب جب تیری دربار میں پہنچ جائیں, جاؤوک, یہ جب گناہگار میری حبیب تیرے دربار میں حاضر آ جائے اور تیرے دربار میں آنے کے بعد کیا کرے, فاستغفر اللہ, تیرے دربار میں آنے پر اللہ سے مغفرت چاہے. حالانکہ آدمی جہاں بھی استغفار کا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا, دنیا کی کسی سے دینا استغفار کرے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے. لیکن فرما ایسے گناہگار جاؤوک تیرے دربار میں حاضر آئے اور تیرے دربار میں آن کر فاستغفر اللہ اللہ سے مغفرت چاہے. سب سمجھ یہ ہونا چاہیے تھا کہ فاستغفر اللہ جب اللہ سے مغفرت چاہے تو اس کا سمر یہ ہے لبجب اللہ تواب رحیم, اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اپنے گناہوں کا بخشنے والا, اپنے گناہوں کا معاف کرنے والا مہربان پائے. لیکن اس جملے کو غور سے سنیے اور اپنی گرہ میں باندھ لیں, اسے دل اور دماغ میں راسی کر لیں. دو جملے ہیں اس آیت, فاستغفر اللہ تیرے دربار میں آن کر اللہ سے مغفرت چاہے, لہم الرسول, اور جب رسول بھی ان کے لیے مغفرت چاہے, لوجد اللہ تواب رحیما, اب وہ اپنے رب کو گناہوں کا بخشنے والا مہربان پائیں گے. تب پائیں گے فاستغفر لہم الرسول, جب رسول ان کے لیے مغفرت چاہے وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کا بخشنے والا مہربان پائیں گے. اب دیکھا آپ نے دو استغفار کا ذکر ہے, ایک تو یہ کہ حضور کے دربار میں آؤ اور اس کے بعد اللہ سے مغفرت چاہو, تو لوجد اللہ تواب رحیما یہ جب ہوگا یہ وستغفر لہم الرسول, جب رسول بھی تمہارے لیے مغفرت چاہے, لوجد اللہ تواب رحیما, اب تم اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہوں کا بخشنے والا مہربان پاؤ گے. محترم حضرات اسی ترجمے میں کیا کس بات کو نہیں رکھ دیا گیا کہ گناہگار حضور کے دربار میں آئے اور آنے کے بعد اللہ سے مغفرت چاہے, رسول ان کے لیے مغفرت چاہے, اور اس کے بعد فرما جب اللہ تواب رحیمہ, اب اللہ تبارا سب تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایک اور اس میں مخفی بات یہ, اگر آپ اس پر کلام کو آگے بڑھائیں, حضور سے فرمایا کہ جاؤ کا یہ گناہگار تمہارے دربار میں آئے, انہیں میں نے بھیجا. اچھا تم کیا کرنا, یہ جب آ کے ہم سے استغفار کرے اور تمہارے حضور درخواست کرے کہ یا رسول اللہ آپ بھی ہماری استغفار چاہے تو میں مصر مہربان اور نمازی شاہ کروں گا, تو میرے حبیب جب کوئی گناہگار تمہارے پاس آئے, کوئی دامن مراد لے کر تمہارے گھر آئے, تمہارے دربار میں آئے, تو جو مانگنے والا آپ کے دربار میں آئے تو پھر آپ کسی کو منع مت کیجیے گا, کسی کو جھڑکیے گا نہیں, سنہر یعنی سنہر یعنی کسی کو منع ہی مت کرے, اور ہر ایک کو نواز دیں اور ہر ایک کو جو وہ مانگے وہ عطا فرما دیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ خاص اس عنوان پر اگر کسی کو فرصت ہو, اہل علم حضرات الامن والغلام کا مطالعہ فرمائیں کہ جو بھی حضور کے دربار میں آیا جو اس نے چاہا جو حضور نے اسے عطا کر دیا, یہاں تک کہ کسی کی عقل یہاں تک پہنچی کہ مجھے اونٹ دے دیں, حضور نے اونٹ دے دیا, کسی کی عقل یہاں تک پہنچی کہ مجھے کچھ مال دے دیں, حضور نے مال دے دیا, یہاں تک کہ حضرت ربیعہ نے حضور سے کہا کہ مجھے خالی جنت نہیں جنت میں اپنی رفاقت دے دیں, کہا ربیعہ خالی جنت مانگ لے, اس لیے ہمارا مقام اور تیرا مقام اور ہماری جنت اور تیری جنت اور, کہا حضور نہیں میں اس جنت میں رہوں گا کہ جس جنت میں آپ ہو, فرما جا تجھے جنت میں اپنی رفاقت بھی عطا فرما دی, یعنی جنت بھی دی اور جنت میں اپنی رفاقت بھی تجھے عطا فرما دی. یہ ایک مکمل عنوان ہے, کبھی زندگی نے وفا کی تو پھر ہم اس جملے پر کبھی کلام کریں گے. یہاں ضمناً یہ جملہ آیا کہ گناہگاروں سے کہا کہ جاؤ میرے حبیب کے دربار, اور حبیب سے فرمایا کہ جب کوئی مانگنے والا آئے آپ کسی کو مت چھڑکے گا منع مت کیجیے گا, جو مانگے اسے عطا کر دے. اس لیے حدیث شریف میں ہے بابوں نے یہ کہا اتنا تک دیا کہ کسی مانگنے والے کو حضور نے منع ہی نہیں کیا, یعنی کوئی شخص اگر آئے اس نے کوئی چیز مانگی اگر وہ حضور کے پاس موجود نہیں تو میرے سر میں ہم نہیں دیں گے ہمارے پاس نہیں, بلکہ صحابہ کہتے ہیں حضور نے سکوت فرما لیا کچھ کہا ہی چپ ہو گئے, اگر وہ چیز آ گئی کہیں تو سے یہ حدیث ہے وہ اسے دے دی, اگر وہ نہیں ہے تو منع نہیں کیا, اور اگر ہے تو یہ نہیں دیکھا کہ مجھے پیٹ پر پتھر باندھنے ہوں گے, میرے گھر کا کیا عالم ہوگا, بال بچوں کا کیا حال ہوگا, جو آیا اسے اٹھا کر کے دے دیا. کسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یوں نظم کرتے ہیں, واہ کیا جود و کرم ہے شہ وفا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, یعنی مانگنے والا نہیں کا لفظ جو ہے وہ سنتا ہی نہیں, تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہگاروں کو حضور علیہ السلام کے دربار میں بھیجا, اور اس کی ابتدا ہمارے نزدیک یوں ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سیرت سے ذرا سا تعلق جوڑ کر کے پھر گفتگو کریں تو عزیزان گرامی سلسلہ جو ہے وہ ذہن میں مرتب ہوگا. ایک آدمی حج بیت اللہ کرتا ہے, کعبہ شریف کا طواف کرتا ہے, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بیت اللہ شریف ہے, کعبے کا طواف کیا, اور کعبے کا طواف کرنے کے بعد اس نے اتفاق کہیے کہ کعبہ شریف پر ایک پرنالہ لگا ہوا, وہ بعد والوں نے اسے سونے کا ایک پرنالہ ایک نالی, اس کا کام کیا ہے کہ چھت کے اوپر اگر بارش کے دوران پانی جمع ہو جائے تو اس پرنالے کے ذریعے اس نالی کے ذریعے سے نیچے گرتا ہے, تاکہ بیت اللہ شریف کی اوپری چھت جو ہے اس پر پانی نہ جمع. اب کیا ہوتا ہے کہ پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش افریقہ کے ممالک جو بچے سنی لوگ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی بارش کا موقع ہو اور بیت اللہ شریف پر پانی جمع ہوتا ہے, جب میزاب رحمت اس کو کہتے ہیں اس سے جب گرنے لگتا تو کوئی آدمی جتنا بھی اسے بند پڑے اس کے نیچے کھڑے ہو کر دو چار خطرے اپنے سر پہ لیتا ہے برکت کے لیے. کسی کے پاس کوئی برکت ہو تو وہ لگا دیتا, آپ اپنے گھر والوں کو اپنے احباب کو تحفے میں دے. ذرا یہ جس طریقے سے چیتے اپنے وہ یا بدن پر ملتے ہیں تاکہ بیت اللہ شریف کا جو مس شدہ پانی ہے وہ ان کے بدن سے مس کر جائے. اس میں اتفاق کہیے کہ اس پر نالے کا منہ رخ سیدھے مدینے منورہ کی طرف, ایک اتفاق ہے اس کا جو منہ ہے بالکل مدینے منورہ کی طرف. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک بڑی عمدہ اس موقع اور محل پر ایک نعت کہی, اور نعت کیا ہے کہ حاجیوں آؤ شہن شاہ کا روضہ دیکھو. ارے اب کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو تم نے دیکھ لیا, اب جو کعبے کا کعبہ ہے ان کی طرف آؤ تاکہ تم کعبے کا کعبہ دیکھو. یہ تو کر دیا, اور اس کے بعد بیت اللہ شریف سے مدینہ منورہ جانے پر مؤید یعنی تائید کس بات کو حاصل ہے کہ طواف کرنے کے بعد جب پرنالہ دیکھا, پرنالے کے بعد مکہ کا جغرافیہ دیکھا, تو دیکھا کہ سیدھا یہ پرنالا مدینہ منورہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے مکے میں اسے یوں نکالا, سن ہو رضا صابر سے آتی ہے صدا کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. کیا مطلب ہوا کہ کوئی اہم تنظیم, کوئی اہم کارخانہ, کوئی اہم شفا خانہ, کوئی اہم دفتر اگر کہیں اندر واقع ہو تو شارے پر آپ نے دیکھا ہو شاہراہ پر کہ ایک بورڈ لگا ہوتا, ایک ہیرو بنا ہوتا, سر یہ تو ہے مین روڈ لیکن اصل دفتر ادھر ہے, شفا خانہ ادھر ہے, ہیڈ آفس ادھر, کس طرح ہیرو بنا ہوتا. تو امام اہل سن یہ نقشہ بیان کیا کہ گویا میزان رحمت ایرو کہ جو اس طرف اشارہ کر رہا ہے, بیمارو اے معصیت کے مارو تم نے تو حج کر لیا, اب لو شفا خانہ اصل جہاں اپنے گناہوں کو معاف کرواؤ یا جہاں اپنے حج کی مقبولیت یا مبرور حج ہونے کی سند حاصل کرو وہ ٹھکانہ اور شفا خانہ مدینہ منورہ کی طرف ہے. اس لیے لوگ عموماً حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ کا سفر کرتے ہیں. اب آئیے مدینہ منورہ کی آگے ہم نے عرض کیا, ہمارا مذہب یہ کہ یہ قریبہ واجب, یہ قریبہ واجب کے دلائل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ تین مسجد کا تو لوگوں نے ذکر کیا کہ بیت اللہ شریف, مسجد اقصی, مسجد نبی, ان تینوں مسجدوں کے علاوہ کسی طور پر ارادہ کر کے سفر کرنا ان کے نزدیک معصیت ہے. مگر اب آئیے ان دلائل کو کیا کیا جائے, جو بڑی بھرمار ان دلائل, کوئی اگر ان کا ذخیرہ دیکھنا چاہے مدینہ منورہ کی حاضری پر تو اس کو چاہیے اہل علم کو کہ حضرت علامہ اپنے وقت کے جلیل و قدر امام, مدینہ منورہ کے رہنے والے مدنی امام حضرت علامہ امام سمہودی رحمت اللہ تعالی کی وفا الوفا کا مطالعہ کرے, اور اگر عام آدمی دیکھنا چاہے حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدودی رحمت اللہ تعالی جذب القلوب الی بجار المحبوب کا مطالعہ کرے, اور اگر آپ اس کی حدیثوں کی صحت اور اس پر چھان خطر کرنا چاہیں اپنے زمانے کے عظیم امام جو کمیش میں رہتے تھے مذہب شافعی تھے حضرت علامہ امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالی شفاء السقام کا مطالعہ کرے. ان تمام چیزوں ہم نے یکجا کر کے جو گفتگو کی یہ اسی سے ماخوذ ہے, اور جو آئندہ دلائل یہ بھی ہم نے انہی سے لیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زیارت کی آنے والے کے لیے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے تو قرآن کی آیت اپنے ذہن میں رکھا اور بتا لیجیے. اب حضور فرماتے ہیں جس آدمی نے حج کیا, حج کرنے کے بعد وہ ہمارے دربار میں آیا وہ کیا سمر پائے, وہ کیا انعام پائے؟ فرما من دارا قبری وجبت له شفاعتی, جس نے میرے وصال کے بعد آن کر میرے قبر مبارک کی زیارت کی, اب ایسے آدمی کے لیے قیامت میں اس کا شفیع بننا ہم پر ضروری ہو گیا. یعنی وجبت له شفاعتی, ایسا سب جو ہمارے وصال کے بعد ہماری قبر کا دیدار کرنے آیا, ہماری زیارت کرنے کے لیے آیا, اب ایسے شخص کا قیامت میں شفیع بننا ہمارے اوپر واجب ہو گیا کہ کل قیامت میں ہم اس کے شفیع بنیں گے. ایک اور حدیث میں فرمایا من زار قبری حلت له شفاعتی, اور جس نے میرے وصال کے بعد میرے قبر انور کی زیارت کی, سبحان اللہ, ایسے شخص کے لیے شفاعت کرنا اب مجھ پر حلال ہو گیا کہ میں اس کا کتی بنوں کل قیامت میں. اللہ اللہ, ان حدیث اور دلائل کو سامنے رکھ کر شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے جذب القلوب الى دیار المحبوب ہے کتنی ایمان افروز بات کہہ دی. اللہ اللہ, شیخ محقق کی قبر کو اللہ تعالیٰ رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے. کتنا بہترین کلام کے شیخ محقق کہتے.